میگه دوگر تسالونیک دروب دوگر بولیگ ایچیستن اخدو نرا تانر برخند یاج تادگدچ یاج یوخ یستدالار بیدنیس زاور ابسن چلن تانر اوننده تین خو یودگ چلن تانریگ اولم میلیو بلا سایگج بید ایچن یسوس دوتر تانریگ قویج یادگج وین Учырын бид эзэн Есүсээр таанарт ямар тушаал өгснийг таанар мэднэ. Бурханы хүсэл нь таанарын ариусгал бөгөөд тэр нь юу гэвэл таанар садар самууныг дэвчиж хүн бүр ариусгал хийгээд хүндэтгэл дотор өөрийн савыг хэрхэн эзэмд хийг мэдэж. Ингэхдээ Бурханыг мэддэггүй хариун дэстэн мэт тачаангүй хүсэл дотор биш юм. Мөн хин ч үүнийг зөрчиж энэ хэрэг дотор ахад үгэ Михэлж болохгүй. Учир нь би таанарт урд нь хэлж, чухалчлан анхааруулж байсан ч лэн. Энэ бүхний төлөө өшөө авахч нь эзэн юм. Учир нь бурхан биднийг цэвэр бус руу биш, харин хариусгалд дуудсан билээ. Тийм дүүнийг эсэргүүцдэг хүн, хүнийг бус, харин таанарт өөрийн ариун сүнсийг өгдөг бурханыг эсэргүүцэж байна. Харин ахад үүсийн хайрын хувьд гэвэл таанар хэн нэгнээр өөрсдөө бичүүлэх хэрэггүй ажээ. Учир нь таанар өөрсдөө бие биеэ хайрлахад бурхнаар заалгасан байна. Үнэн дээр таанар тэр хайраар бүх Македон даяар байгаа ахдуу нараа цөмийг нь хайрладаг. Харин ахдуу нараа бүр улам илүү хайрлаг төөн гэж бид таанараас хичээнгүйлэн гуйж байна. Бидний таанарт тушаасанчлан төвшин амьдрахыг хичээж, өөрийн хувийн ажлыг анхаарч, өөрийн гараар ажиллахыг зорилгоо болго. Ингэснээр таанар гадны хүнд зөкстэй хандах ба ямар ч юмар дутхгүй байх болно. Харин ахдуу нараа, нойрссан хүмүүсийн талаар таанарын мэдхгүй байхыг бид хүсдэггүй. Истэгвээс таанар ямар ч найдваргүй бусад хүмүүсийн адил гашуудах вэ? Учир нь хэрэв бид Есүс үхсэн бөгөөд амилсан гэдэгт итгэдэг бол Есүс дотор нойрссан хүмүүсийг Бурхан түүний хамт бас тиймхүү авчрах болно. Бид үүнийг эзний үгээр таанарт хэлий. Амьд хийгээд эзний гэртэл үлдсэн бид нойрссан хүмүүсийн өмнө орохгүй. Учир нь эзэн өөрөө тушаалын үгтэй Тэргүн тэнгэрлэгчийн дуу ба бурхны бүрээн дуунаар тэнгэрээс бууж ирнэ. Тэгээд христийн дотор үхгсэд эхлээд амьлах болно. Дараа нь амьд хийгээд үлдсэн бид тэдэнтэй хамт агаар мандалд эзэнтэй уулзахаар үүлэн дотор өргөгдөж, тиймхүү эзэнтэй үргэлж хамт байх болно. Тиймээс эдгээр үгсээр бие биенээ тайвшруул.